الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله في أربعة مواضع كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى فروع أذنيه في أربعة مواضع. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akiinua mikono yake mpaka katika ncha za masikio yake katika sehemu nne. haddada almuallifu almawadhi'a allati tarfa'u fiha alyadaini fi as-salah. Mtungaji wa kitabu ameweka zile mahali ambazo unainua mikono katika sala. wa dhakara annaha arba'ata mawadhi', akataja muallif kwamba hizo ni sehemu nne ambazo unainua mikono. qawluhu inda takbirati al-ihram hadha al-mawdi'u al-awwal min mawadhi'i raf'i al-yadaini ila hadwi al-mankibaini fi as-salah. Wakati wa takbira ya kuhirimia, hapa ndiyo mahali pa kwanza katika mahali pa kuinua mikono mpaka mukabala wa mabega katika sala. Mtu akianza sala takbiratul ihram anainua mikono yake mpaka katika mukabala wa mabega yake. waqad madha bayanu dhalika, umepita uwazi wa hilo. qawluhu wa inda ar-ruku', na wakati wa kurukuu. hadha al-mawdi'u ath-thani, hapa ni mahali pa pili. min mawadhi'i raf'i al-yadaini fi as-salah, katika mahali pa kuinua mikono katika sala. wa huwa idha arada ar-ruku', akitaka kurukuu anainua mikono yake. والدليل حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى يحاذي منكبيه إذا أراد أن يركع. نلمونا mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم akiinua mikono yake mpaka ikakabiliana na mabega yake akitaka kurukuu. حديث متفق عليه. وعند مسلم وإذا رفع رأسه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. akitaka kurukuu mtume alikuwa huinua mikono yake mpaka ikakabiliana na masikio yake. Tumeelezea kwamba aidha mtu ainue mikono mpaka mukabala wa mabega au mukabala wa ncha za masikio yake. qawluhu wa inda ar-raf'i minhu, na wakati wa kuinuka kutoka katika rukuu. hadha al-mawdhi'u ath-thalith, hapa ni mahali pa tatu. min mawadhi'i raf'i al-yadaini fi as-salah, katika mahali pa kuinua mikono katika sala. wa huwa inda ar-raf'i min ar-ruku', wakati wa kuinuka katika kurukuu. liqawli Malik ibn al-Huwairith kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yarfa'u yadayhi idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anainua mikono yake akiinua kichwa chake min ar-ruku', wakati wa kurukuu. kutoka katika rukuu pia anainua mikono. qawluhu wa inda al-qiyami min at-tashahhud al-awwal, na wakati wa kusimama kutoka katika tashahudi ya kwanza kwenda katika rakaa ya tatu. hadha al-mawdhi'u ar-rabi' min mawadhi'i raf'i al-yadaini fi as-salah, hapa ni mahali pa nne pa kuinua mikono katika sala. wa huwa inda alqiyami min atashahudi alawwal, ni wakati wa kusimama kutoka katika tashahudi ya kwanza. wa dalilu hadhi almawadhi alarba'a, na dalili ya mahali msehemu hizi nne. hadithu ibn umar anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi idha iftataha as-salah wa idha kabbara lirruku' wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. muttafaqun alayhi. wa zada al-bukhari wa idha qama min ar-rak'atayn rafa'a yadayhi, mtume alikuwa akiinua mikono yake mukabala wa mbega yake akianza sala, yani takbiratul ihram. wa idha kabbara lirruku', akileta takbira kwa ajili ya kurukuu na akiinua kichwa chake kutoka katika rukuu. amezidisha al-imamu al-bukhari, na akisimama kutoka katika rakaa mbili pia huinua mikono yake. wayakunu nadharuhu inda qiyamihi wa ruku'ihi ila mawdhi'i sujudihi, na inakuwa macho yake wakati anaposimama mtu na wakati wa kurukuu anaangalia mahali pa kusujudu kwake. mtu anapokuwa amesimama anasoma Fatiha au sura, anaangalia mahali pa pale pa kusujudu. Akirukuu pia macho yake yanaangalia mahali pa kusujudu, hayaangalii chini wala hayaangalii miguu, bali macho yanakuwa yanaangalia mahali pa kusujudu. Wa inda tashahudihi, na wakati wa tashahudi yake, ila sababatihi, macho yanaangalia kwenye kidole chake kile cha shahada. Wakati wa tashahud huangalii chini, bali unaangalia kidole kile unachokiashiria wakati wa tashahud. Qauluhu wa yadhau yadahu al-yumna ala al-yusra, na anaweka mkono wake wa kulia juu ya wa kushoto. Ai ba'da at-takbir, baada ya takbiratul ihram anaweka mkono wake wa kulia juu ya wa kushoto. Takunu hay'atul musalli wada'a al-yadi al-yumna ala al-yusra fi as-salah, inakuwa sifa ya mwenye kusali ni kuweka mkono wa kulia juu ya wa kushoto katika sala. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, inna ma'shara al-anbiya'i umirna an nadha'a aymanana ala shama'ilina fi as-salah, sisi mitume tumeamrishwa tuweke mikono yetu ya kulia juu ya mikono yetu ya kushoto katika sala. Wal hikmatu min hadha al-wadh, hikma ya kuweka huko, anna dhalika aslamu min al-abath, hili linasalimisha zaidi na kucheza katika sala. Wa ahsanu fi at-tawadhu'i wat-tadarru'i wat-tadhallul, na ni vizuri zaidi sifa hii katika kuleta unyenyekevu na kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuweka mikono ya kulia juu ya kushoto, hii inasalimisha zaidi na mtu kucheza cheza katika sala, pia ni sifa nzuri katika kuleta unyenyekevu na kujidhalilisha kwa Allah. Watakunu sifatul wadhi inda almuallifi thalatha sifati, inakuwa namna ya kuweka mikono kwa huyu mtungaji wa kitabu ni aina tatu. An yadhahuma fauqa surratihi ala batnihi, ni kuiweka mikono hiyo juu ya kitovu chake, juu ya tumbo lake. Lihadithi thumma wadaa yadahu alyumna ala alyusra, kisha akaweka mkono wake wa kulia juu ya wa kushoto. Pili, an yadhahuma tahta surratihi, ni kuweka hiyo mikono chini ya kitovu chake. Lihadithi Ali radhiyallahu anhu, min as-sunnah wad'u al-yadi al-yumna 'ala al-yusra tahta as-surra, ni katika sunna kuweka mkono wa kulia juu ya wa kushoto chini ya kitovu. Hii hadithi maulama wameidhoofisha, hii kuweka mikono chini ya kitovu maulama wameidhoofisha hadithi hii. Tatu, an yadhahuma 'ala sadrihi, ni kuweka mikono yake juu ya kifua chake. Li hadithi Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu qal, sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, niliswali na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, fawadha yadahu alyumna ala yadihi alyusra ala sadrihi, akaweka mkono wake wa kulia juu ya mkono wake wa kushoto juu ya kifua chake. Hadithi hii ameitaja Sheikh al-Albani katika sifati salatihi. Kwa hiyo ile sura ya pili, hii hadithi yake maulama wameidhoofisha hadithi ya Ali kwamba ni katika sunna kuweka mkono wa kulia juu ya kushoto chini ya kitovu, hii maulama wameidhoofisha. Faida, kaifiyatul wadhi lahu iddatu suwar, hii namna ya kuweka ina sura nyingi. Minha an yadha kaffahu al-aymana ala dhahri kaffihi al-aysar wa yaqbidu ala rusghi wasa'id, ni kuweka kitanga chake cha mkono wa kulia juu ya mgongo wa kitanga cha mkono wa kushoto na kushika. Ala rusghi wasa'id, hii ni hivi, hii ndio kushika hapa, kuweka hivi, kuweka halafu kushika hapa. Rusghi ni hii na sa'id ni hii. Wa minha an yaqbidha bikaffihi al-ayman ala sa'id al-yusra wa la yubaligha fi raf'iha ila halqihi li'adami urudi sunnati bidhalik, kushika kwa kitanga chake cha kulia juu ya sa'id huu, yani kiundi cha mkono wa kushoto, kushika hivi, hii ni kushika, unakushika na kuweka, hii ni kushika, kuweka ni hivi. lakini anasema wala yubaligha fi raf'ihi ila fi raf'iha ila halqihi, asizidishe kuiweka mikono kwenye koo yake, liadami urudi sunnati bidhalik, wa kutokuja hadithi na sunna katika jambo hilo, mikono isiwekwe hapa hapa hapa, hakuna dalili yake hapa, hakuna dalili, hakuna sunna ya kuweka hapa katika koo. قوله ويقول سبحانك اللهم بحمدك الى اخر هذا دعاء الاستفتاح نقسم بعد تكبيره الاحرام قسم هي دعاء سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هي دعاء يقوانزيا صلاه وكان عمر يجهر به ويعلمه الصحابه alikuwa عمر akisema kwa nguvu na kuwafundisha masahaba. Lakini hii inasomwa kwa siri, isipokuwa katika njia ya kufundisha njia unayosema kwa nguvu, lakini inasemwa kwa siri baada takbiratul ihram, unasoma dua hii ya kuanzia sala. Wayajuzu an yastaftiha bi ayi naw'in min anwa'i listiftah alladhi dhakaraha Sheikh al-Albani fi sifati salati an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, yajuzu kuanzia sala kwa sampuli yoyote katika sampuli za dua za kuanzia sala alizozitaja Sheikh al-Albani katika sifatu salati an-nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amezitaja sifa nyingi, aidua nyingi za kuanzia sala takriban 4 au 5, yajuzu dua yoyote ya kuanzia sala katika hizo inajuzu. Wayustahabu an yunawia baina listiftahat, ni sunna alete sampuli nyingi baina ya hizi dua hizi, yani abadilishe badilishe baina ya dua hizi za kuanzia sala. Wala yajma'u bainaha, asijumuishe baina yake katika sala moja, bali kila dua aisome katika sala nyingine. Salatu subhi anasoma dua nyingine, adhuhuri anasoma dua nyingine, alasri dua nyingine, wahakadha. Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ajaba aba huraira hina saalahu bistiftahin wahid, sababu mtume sala sallam alimjibu abu huraira alipomuulizia kuhusu dua moja ya kuanzia sala. ولأن المراد الاستفتاح فقط والاستفتاح لا يحتاج إلى الإطالة لكذا مقصودي أن كوانزيا تو صالة لاستفتاح كوانزيا صالة هاي هتدي كورفوشوا وأن كسوما دوا موجة كتك هزو سيكو زي چنغانيا مبيلي أو تاتو كوا پا موجة كتك صالة موجة. قوله ثم يتعوذ كيشا يتعوذ أي يقول بعد الاستفتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, كيشا تسمى بعد دوا هي كوانزي صالة أنا سمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, أو تسمى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه, هي بيانكتك استعاذة. ويكون التعوذ للقراءة, na inakuwa hiyo taawudh kujilinda kwa Allah ni kwa ajili ya kusoma Qur'ani, walaisa lisala, si kwa ajili ya sala. Hii isti'adha ni kwa ajili ya kusoma Qur'ani. Wa idha qara'ta al-Qur'an ay fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitani rajim, kwa hiyo hii isti'adha kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim ni kwa ajili ya kusoma Fatiha na sura nyingine, si kwa ajili ya sala. Na hii ni katika wajibati za sala, hii istiadha ni katika mambo ya wajibu katika sala, haitakiwi mtu kuacha hii istiadha. Walau kana lisalati lakana baada takbirati lihram, ingekuwa hii ni kwa ajili ya sala, ingekuwa ni baada ya takbira kuhirimia ndio mtu anasema istiadha. Lakini wayakunu taawudhu fi rak'ati alula, na inakuwa ile taawudhu katika raka ya kwanza peke yake. ولو تعوذ في كل ركعة فلا بأس, pia law alisema a'udhu billahi minash shaitani rajim katika kila rakaa sio vibaya, lakini wajibu ni katika rakaa ya kwanza kabla ya kusoma bismillahir rahmanir rahim aseme a'udhu billahi minash shaitani rajim. Qawluhu wa yubasmilu ay yaqulu bismillahir rahmanir rahim, alafu atasema bismillahir rahmanir rahim. والصحيح أنها ليست آية من الفاتحة, قولي صحيح نكوان بهي سي آية يا سورة الفاتحة, لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين nimegawanya suratul fatiha baina yangu na baina ya mja wangu nusu mbili fa idha qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin ila akhir hadha al hadith wa lam yadhkur al basmala hakutaja bismillahir rahmanir rahim ni hadithul qudsi na allah hakutaja bismillahir rahmanir rahim kuonesha kwamba si aya katika suratul fatiha kuna ikhtilafu ya maulama kwamba hii bismillahir rahmanir rahim ni aya ya kila sura au vipi huyo maulama wanasema wengine kwamba si aya ya kila sura ni aya ya suratul namli innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim pale ni aya katika suratul namli lakini katika sura nyingine si aya kama ilivyo hii hadithul qudsi lakini baadhi ya maulama wanasema pia ni aya ya kila sura قوله ويقرا الفاتحه اي الفاتحه هي سوره الحمد لله رب العالمين الى اخرها بعد بسم الله الرحمن الرحيم اتسمى فاتحه نفاتحه هي الحمد لله رب العالمين حتى مشو wake وقراءتها ركن من اركان الصلاه نقيسوم سوره الفاتحه ني موجه ketika nguzo za sala لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حكونا صالة قواسي سوما سورة الفاتحة متفق عليه والصحيح أنها واجبة على كل مصلي صحيح نكوان بسورة الفاتحة نيلزيمة وكيل من يكسالي لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن msisome kitu kingine katika Qur'ani idha jaharta ukiswali katika sala ya dhahir imamu ambao anasoma kwa nguvu illa bi ummi al-Qur'an isipokuwa kwa suratul Fatiha qawluhu wa yaqra'u maha fi ar-rak'atayn al-ulayn min ar-ruba'iyya wath-thulathiyya sura na atasoma pamoja na Fatiha katika rak'a mbili za mwanzo katika sala zenye rak'a 4 na sala yenye rak'a 3 atasoma sura nyingine baada ya Fatiha hasa almuallifu rak'atayn alulayn fi arba'iyya wath-thulathiyya biqira'ati suratin fihima duna ath-thalitha min ath-thulathiyya wath-thalitha war-rabi'a fi arba'iyya amehusu mtungaji wa kitabu rak'a 2 za mwanzo tu katika sala zenye rak'a 4 na yenye rak'a 3 kusoma sura nyingine pamoja na Fatiha kinyume cha rakaa ya 3 katika sala ya Maghrib na rakaa ya 3 na ya 4 katika sala zenye rakaa 4 hizi haongezi sura nyingine baada ya Fatiha li hadithi ya Abi Qatada radhiyallahu anhu qal kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ukhrayn bi Fatihatil Kitab faqat rawahu al-Bukhari wa Muslim alikuwa mtume sallam akisoma katika rakaa mbili za mwisho suratul fatiha peke yake warajih annahu yajuzu an yaqra fi thalitha fi thulathiyya wal akhiratayn fi rubaiyya suratan ba'da al fatiha lakini kauli yenye nguvu ni kwamba yajuzu mtu kusoma katika rakaa ya 3 katika sala ya rakaa 3 na pia rakaa mbili za mwisho katika sala zenye rakaa 4 kuongezea sura nyingine baada ya Fatiha kwa hadithi ya Abi Sa'id annahu kana yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayn bi sura wa la yutawwilu al-ula 'ala ath-thaniya wa yaqra'u fi ar-rak'atayn al-akhiratayn bi nisfi dhalik alikuwa mtume akisoma katika rak'a mbili za mwanzo sura nyingine baada ya Fatiha na hairefushi ile ya kwanza kuliko ya pili na anasoma katika rakaa mbili za mwisho nusu ya rakaa ya kwanza na ya pili yani hii si hadithi hiyo anasema maulama inaonyesha kwamba pia mara nyingine ilikuwa akiongeza mtume sura nyingine baada ya Fatiha alikuwa akiongeza sura nyingine kwa hiyo yajuzu mara nyingine kama imamu hajarukuu na ni rakaa ya 3 au ya 4 yajuzu maamuma kuongeza sura nyingine kama imamu hajarukuu lakini isiwe ni daiman kama wanavyosema maulama isiyo ni daiman mtu aongeza sababu sunna ni kuongeza katika rakaa mbili za mwanzo peke yake si rakaa mbili za mwisho lakini mara nyingine mtu akiongeza la bas wallahu aalam.